Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła serwis, Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Prezydencki projekt o KRS-ie wraz z poprawkami PiS-u przyjęte przez sejmową komisję. Policjanci odzyskali obraz Maksymiliana Giermskiego, który znajdował się na liście dzieł utraconych Ministerstwa Kultury. W tym serwisie Trójki powiemy też o przyszłości lotniska Chopina w Warszawie. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości opowiedziała się za uchwaleniem projektu prezydenta dotyczącego Krajowej Rady Sądownictwa wraz ze wszystkimi 7 poprawkami zgłoszonymi przez PiS. Jednej z nich sprzeciwia się Andrzej Duda. Mówiła o tym podczas posiedzenia Komisji Prezydencka minister Anna Surówka-Pasek. Chodzi o zapis, że kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa może też zgłaszać grupa prokuratorów, radców prawnych, adwokatów albo notariuszy. Prezydent proponował, żeby była to grupa 2000 obywateli albo 25 sędziów. Uważamy za niezasadne poszerzenie tego katalogu podmiotów, które są uprawnione do zgłaszania przedstawicieli spośród sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Można przytoczyć przykład z ustawy Prawo o prokuraturze, gdzie sędziowie nie mają analogicznego prawa w odniesieniu do Krajowej Rady Prokuratorów. Nie powinni również mieć możliwości zgłaszania swoich kandydatów do KRS-u. I podobnie jest w przypadku czy radców prawnych, czy adwokatów, którzy występują w charakterze pełnomocników procesowych przed sądami. Poseł Krzysztof Brejza z PO ocenia, że przyjęta poprawka oznacza duży wpływ ministra sprawiedliwości na kształt KRS. No jak to jest, że prezydent mówił, że nie chce wpływu prokuratora na KRS, skoro państwo dopuszczacie, żeby grupa 25 prokuratorów podległych ministrowi Ziobrze, prokuratorowi generalnemu i posłowi w jednej osobie, grupa prokuratorów zgłaszała sobie sędziego? Poprawki opozycji komisja odrzuciła, a jej przewodniczący Stanisław Piotrowicz z PiS-u zarzucił politykom opozycyjnym opóźnianie prac nad projektami ustaw. Mówił też, że reprezentują wąską grupę sędziów. Jest sporo sędziów, którym też doskwiera obecna sytuacja. Niestety przebija się głos tych najważniejszych, tych, którzy mają takie dobre mniemanie o sobie i zabiegają o to, żeby nic nie zmieniło się. Zgodnie z przyjętymi poprawkami Sejm ma wybierać KRS większością 3/5 głosów. Gdyby to się nie udało, kluby poselskie będą mogły zgłosić część kandydatów. Potem wybierze ich sejmowa komisja i znów Sejm musi zatwierdzić większością 3/5. Jeśli to się nie uda, w kolejnym głosowaniu stosuje się bezwzględną większość głosów. W serwisie Trójki kolejne informacje. Policjanci odzyskali obraz Maksymiliana Giermskiego Zima w małym miasteczku. Przed II wojną światową był własnością Muzeum Narodowego w Krakowie. Nie wiadomo, co się z nim działo od czasu jego zaginięcia w 1945 roku. Kilka dni temu krakowscy funkcjonariusze przejęli go od osoby prywatnej w okolicy jednego z centrów handlowych. Szczegółów nie ujawniają. Prokurator Krzysztof Dratwa mówi, jakie w tej sprawie mogą zostać postawione zarzuty. Chodzi tutaj o przestępstwo przywłaszczenia mienia. Również tutaj dodatkowa kwalifikacja z artykułu 294, paragraf 1. A więc chodzi tutaj o rzecz, przedmiot o szczególnej wartości, w tym także dla dziedzictwa narodowego. Płótno zostało już przekazane do depozytu Muzeum Narodowego w Krakowie. Obraz jest uszkodzony i będzie wymagał konserwacji. Nie ma też oryginalnej ramy. Znajdował się na liście dzieł utraconych Ministerstwa Kultury. Ponad 800 hektarów powierzchni dzisiaj służy tylko samolotom, ale za dekadę lotnisko Chopina w Warszawie może stać się dzielnicą mieszkaniową czy centrum logistycznym. To już pewne, że jego dotychczasową funkcję przejmie nowy Centralny Port Komunikacyjny. Warszawskie lotnisko to nie tylko port lotniczy Chopina, prawda? Jest jeszcze port lotniczy Cargo. Grzegorz Sobczak z redakcji czasopisma Skrzydlata Polska. Jest nowe centrum obsługi paczek, wybudowane niedawno. Jest też baza techniczna lotu. Zakłady PZT Lokęcie, które są obecnie w grupie Airbusa. Już dzisiaj możemy odczuć, iż dojazd z centrum do lotniska albo z lotniska jest mocno utrudniony. Przy CPK, przy odpowiedniej inwestycji drogowej, kolejowej, szacowany dojazd na takie lotnisko wynosiłby około 20 minut, byłby zdecydowanie dogodniejszy dla mieszkańców Warszawy. Decyzja o tym, co dokładnie stanie się z lotniskiem Chopina, zapadnie do 2025 roku. Wówczas wyjaśni się, czy lotnisko przestanie istnieć, czy może zmieni swój charakter. Lekarze z całego świata przyjeżdżają na szkolenia do Kajetan koło Warszawy, do Światowego Centrum Słuchu. To tam uczą się najnowocześniejszych metod pomagania pacjentom. Właśnie odbyły się 30. międzynarodowe warsztaty. Przyjechali tu lekarze różnych narodowości, aby uczyć się od profesora Henryka Skarżyńskiego, bo to on przeprowadził pierwsze na świecie operacje wszczepienia implantu osobie z częściową głuchotą.

we unpack it the same as yesterday. Anyway, we roll, everything must go away. What do you say? Red Hot Chili Peppers przywitali się z nami na dobry początek dnia. 13 już minut po 6, trochę się chyba rozgadaliśmy i rozegraliśmy. Dzień dobry, zapraszamy. No to już ten jest moment, to już ten moment. Jeszcze może nie wszędzie, na razie na południu. Na Śląsku zdaje się ten śnieg. To nie są ćwiczenia, może być trochę ślisko, ale zdaje się, że nie ominie to nas wszystkich chyba już od jutra. Trochę śniegu na drogach może się pojawić i pewnie o tym porozmawiamy i jutro. A dziś o czym? O tym za chwilę. A certain spring in your stride. You face the future like a heat-seeking missile. You got yourself a smile a mile wide. Shelter, you're floating through gravity defy. It's hell for leather on a helter-skelter. Just steal your nerves for a bright white knuckle ride. Państwo wiedzą, że czasem podskórnie człowiek odczuwa, że piosenka była o miłości i tak właśnie chyba było teraz. Autopromocja. Święta bez granic 2017. A wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na pierwszą licytację. To już w piątek, a będę miał dla Państwa koszulkę reprezentacji z podpisami naszych piłkarzy, którzy awansowali do Mistrzostw Świata, oraz kawałek murawy z pamiętnego meczu z Czarnogórą. Buty piłkarskie z autografem oraz krawat z losowania grupy Mistrzostw Świata od Zbigniewa Bońka. Obraz profesor Elżbiety Baneckiej. Elegancką torebkę i płytę z autografem od Ireny Santor. Ulubioną filiżankę do kawy Wiesława Michnikowskiego. Zebrane pieniądze przekażemy na pomoc dzieciom z Aleppo. Do usłyszenia zatem w piątek po godzinie 16:00 Kuba Strzyczkowskim. Więcej informacji na stronie świętabezgranic.pl. Wyłącznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Autopromocja. Proszę koniecznie być w piątek przy radioodbiorniku. Zresztą nie trzeba Państwa namawiać, bo to zawsze ogromna przyjemność, prawda? Zapraszamy do Trójki. Robi się świątecznie. 17,5 minuty po 6:00. Co dziś u nas do 9:00? Unia pod lupą. Właśnie sprawy europejskie. A dziś porozmawiamy o walce z rosyjską propagandą i działaniach Unii Europejskiej w tej sprawie. Opowie o tym Beata Płomecka po 7:35. Zapraszamy Państwa już teraz. A poza tym Robert Kubica, jak Państwo wiedzą, walczy o powrót do Formuły 1. Wczoraj walczył i dziś jeszcze będzie jeździł także w drugim dniu sesji takiej testowej. Co się potem wydarzy, zobaczymy. No, pan Robert podobno jest bardzo, bardzo blisko. Ale właśnie o takich powrotach sobie porozmawiamy. O ludziach, którzy powracają do swojej pasji po przerwie. Jeżeli powracamy z czymś więcej, aniżeli zostawiliśmy to miejsce, na przykład skończyliśmy doktorat, to jest nasz atut. Ale jeżeli nic, to wtedy może być kłopotliwe. No właśnie, jak to jest powrócić po długiej, długiej, bardzo długiej przerwie do swojej pasji? Być może Państwo także o tym opowiedzą, to za kilka minut sobie o tym porozmawiamy. Dzisiaj doktor Rożek, no taka trochę chwali pięta. Byłem wiele razy w Przeręblu bez sauny, w Polsce na przykład, ale raz byłem w Przeręblu i później w saunie i to było nad jeziorem Bajkał, proszę pana. O jejku, jejku. 15 minut po 7:00 będzie się chwalił doktor Rożek. No, odpowie też oczywiście jak zwykle na bardzo ważne pytanie. Proszę posłuchać. Dzisiaj będzie znał odpowiedź. Wczoraj słabo poszło. No, poza tym oczywiście redaktor Filip Jaśler przed 7:00 już ćwiczy w pokoju 137. To słychać na korytarzyku. No i będzie także 20 minut po 7:00 tata. Nie bawiłam się plastoliną, ale właśnie z tego względu, że ona się bardzo kruszyła i była twarda. Gdybym miała taką ciastolinę, jaką mam teraz, to bawiłabym się nią cały czas. O, zdecydowanie. Jeśli chodzi o plastelinę, ciastolinę, to sprawy poszły bardzo, bardzo do przodu. Zresztą pewnie Państwo to wszystko wiedzą. A, jest jeszcze taka plastelina dynamiczna. Niby można ją formować, ale jak się zdrowo łomocnie, to się robi twarda. Takie sprawy. No, wszystko poszło zdecydowanie do przodu, ale o tym w projekcie tata. W tym domu, mówię ci, pod numerem 7 mieszka taki rezydent, nawet całkiem schudny. W dzień nie wychodzi niemal wcale z ukrycia, za to po nocach jest kablów królem życia, bowiem wszystkie śmietniki są jego kolego. Zawsze w każdym z nich znajdzie coś ciekawego, wraca nad ranem obił czoły zdobyczami. Przecież wiecie sami, jak to bywa z nagrodami. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Naprzeciw niego, mówię ci, drogi kolego, zamieszkują wiele zwiki pochodzenia meksykańskiego. Kiedyś, gdy wypiłem z nimi butelkę tekili, chciałem, by mi pokazały, by się razem pobawiły i zgodziły się w końcu, lecz pod jednym warunkiem, że nie ruszę się z fotela, nawet krok w ich kierunku. Obietnica, gdy nie dotrzymana, zwykle bywa ukarana. Nie szkodliwiony przez nie przeleżałem tam do rana. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? niszczy na schodach wszystko, co się jej nawinie. I wzywa policję, mówiąc, że to ja czynię. Policja mnie spisuje i tak jest co niedziela. I w kółko, tak cały tydzień zapierdziela. To są tego miasta, te uroki wręcz niezwykłe. To są takie historie, do których przywykłem. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Dwadzieścia dwie i pół minuty po szóstej, audycja poranna. No jak Państwo wiedzą, Robert Kubica zachwyca kondycją podczas jazd testowych Formuły 1. Ta wiadomość z pewnością ucieszyła jego fanów. Ponad 500 kilometrów przejechanych, 100 okrążeń, prawie dwa wyścigi. Czy będzie reprezentował barwę Williamsa? Zapraszamy do Trójki. Zobaczymy, wszystko się bardzo dobrze układa, ale nie chcemy zapeszyć oczywiście. A powroty to emocje, nie tylko te pozytywne, bo nie wiadomo, czy zastaniemy wszystko na swoim miejscu, czy sprostamy nowym wymaganiom, czy będzie tak jak dawniej. Po dłuższej przerwie wrócić można do dawnego zawodu, do pasji z dzieciństwa, czy chociażby do prowadzenia samochodu. Chciałbym jej zrobić prezent i kupić jej taki pakiet, jakieś 27 godzin załóżmy. Długo żona nie jeździła? 5 lat, może 6. Było to auto, tam stało, ale ona go nie używała. A teraz się po prostu boi. Każda się boi. Marek Kazała, instruktor z Wesołej Nauki Jazdy w Warszawie. Każda mówi, że jest naprawdę wybitnie trudnym przypadkiem, że się na pewno nie nauczy. Po co ona się tego uczy, nie wie. No i po jakimś czasie okazuje się, że jeżdżą lepiej niż faceci. Ktoś miał wypadek, albo dwa razy w ciągu 2-3 dni został zatrzymany przez policję i punktów nazbierał. Profesor Zbigniew Zaleski, psycholog i wykładowca z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. I potem pierwsze deklaracje są takie, że ja już nie będę więcej jeździł, albo coś rzucają. Dosyć łatwo nauczyć się lęku. Już się boimy miejsca, albo boimy się właśnie tych policjantów, widoku, czegoś i tak dalej. A o wiele gorzej jest oduczyć się tego. Wyjechałam na pół roku z miasta. Justyna, która postanowiła przeznaczyć pół roku na intensywną naukę języka włoskiego. Mocno się obawiałam, ponieważ nigdy nie ma się tej pewności, czy jak się wróci, czy to stanowisko będzie takie samo, czy ludzie, zespół cały będzie ten sam. Na szczęście okazało się, że czekało na mnie to samo biurko, to samo hasło do komputera i ci sami ludzie. Z tego mamy nadzieję, że wrócimy do tego, co jest nam znane. No bo znaliśmy, byliśmy ileś tam razy przy tym samym biurku, czy w tym samym pokoju, a tu przychodzimy i tak, są nowi ludzie, nowa władza. Jeżeli powracamy z czymś więcej, aniżeli zostawiliśmy to miejsce, na przykład skończyliśmy doktorat, albo jakieś studia dodatkowe, albo dodatkowy kurs, język, doświadczenie, to jest nasz atut. Ale jeżeli nic, to wtedy może być kłopotliwe. Dlatego, że świat jest dynamiczny i ludzie mogą mieć problem i mają. Problem z adaptacją do nowej sytuacji. Powiedz, jakie masz plany na przyszłość? Będę śpiewał w przyszłości. Dawid, który jako dziecko grał i śpiewał, a po kilkuletniej przerwie wraca do muzyki. Daję sobie 7 lat na naukę. So lately been wondering who will be there to take my... Po to przyjechałem trochę do Warszawy, bo ja stąd nie jestem. Od 2 miesięcy tu mieszkam. Ktoś uczył się grać, ale na przykład zraził się czymś. Eliza Celoch, nauczycielka z Music School w Warszawie. Albo na przykład weszły w grę jakieś przeprowadzki, sprawy rodzinne. W życiu dorosłym odezwała się taka tęsknota, chęć powrotu do dawnej pasji. Myślę, że ludzi dorosłych blokują nie jakiekolwiek w ogóle kwestie muzyczne, kwestie zdolności, kwestie słuchu, tylko blokady wewnętrzne, jakiś taki wewnętrzny krytyk. Gitara od zawsze była moją pasją, właściwie od małego już grałem, ale w związku z kilkoma zmianami w moim życiu, między innymi pojawieniem się dzieci, musiałem ten temat odłożyć na półkę, ale mam szczerą nadzieję, że w przyszłości jeszcze do tego aktywnie wrócę.

Korea Północna ogłosiła, że udało jej się stworzyć pełnowartościowe siły jądrowe, a jej rakiety mogą dosięgnąć Stany Zjednoczone. W związku z tym dziś na specjalnym posiedzeniu zbierze się Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. MC Silk vs. Lem. Radiowa Czwórka i raper przygotowali wspólny projekt. Powstał tak zwany zin, czyli zbiór ilustracji, utwór muzyczny pod tytułem Ostatni z nas oraz teledysk. Inspiracją jest twórczość Stanisława Lema, mówi MC Silk. Całość trwa ponad 7 minut i jest poprzedzona introdukcją filmową. Ja się inspiruję Lemem już od jakiegoś czasu i fascynuje mnie jako postać, jako człowiek. Miałem jakiś tam pomysł i szkic już od jakiegoś czasu na tego typu utwór. Dziś premiera na YouTubie, teledysk tego utworu. Także dziś Ostatniego z nas można słuchać na antenie Czwórki. A kolejny serwis w Trójce o 7. Dziś będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem w górach. Śnieg w województwach świętokrzyskim i małopolskim, możliwe marznące opady powodujące gołoleć oczywiście. Jedynie miejscami na zachodzie i północnym zachodzie ma być w miarę pogodnie. Na Śląsku sypie śnieg, proszę uważać na drogach. Temperatura od 1 stopnia w Suwałkach, Łomży, Katowicach i Krakowie, 2 w Warszawie, Zamościu i Przemyślu, 3 w Trójmieście, Elblągu i Bydgoszczy, 4 stopnie w Pile, Kołobrzegu i Opolu, do 5 w Szczecinie, w Gorzowie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, paczka z Allegro szybko dotarła. Pora zamienić ją w świąteczny prezent. Smartfon Sony Xperia XZ1 za 2699 zł i miliony innych prezentów czekają na Allegro. Allegro. Prezenty, których szukasz. Zatrudniam pracowników legalnie. Powiedziałem sobie w końcu dość stresów, kombinowania i niepewności. Czas zacząć szanować siebie i ze spokojem patrzeć w przyszłość. On ma to już za sobą. Zatrudnia legalnie. A ty? Czy potrafisz zrobić to dla siebie? Potrzebujesz pomocy? Wejdź na www.prawawpracy.pl. Szanuję siebie. Zatrudniam legalnie. Kampania organizowana przez Państwową Inspekcję Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Kochany Święty Mikołaju, chciałbym sprawić Ani przyjemność i dostać ciężarówkę, żeby za każdym razem, gdy spojrzy na ten obraz, z wielką koparką myślała o mnie, jak kopieniem w piaskownicy, i wiedziała, ile dla mnie znaczy, a koledzy będą pod wrażeniem. Ty, niezależnie od wieku, masz wielkie marzenia. My pomagamy ci je spełniać. Zarejestruj swoją kartę Visa w programie Visa Oferty, płać nią u partnerów programu i otrzymuj zwrot części pieniędzy w zależności od dostępności i warunków ofert. Szczegóły na visaoferty.pl. Visa. Wszędzie tam, dokąd zmierzasz. Coraz zimniej, coraz ciemniej. Nareszcie rusza zimowa kumulacja ofert w Mercedes-Benz. Samochody osobowe z rocznika 2017 w najlepszych cenach. Najwięcej emocji w zimowej kumulacji. Sprawdź w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie za 25 minut będzie 7. Pamiętają Państwo taką historię, jak to ponad 20 lat temu dwie rodziny wsiadły do samolotu, leciały razem na wakacje. Z zorganizowaną grupą się okazało, że obie rodziny słuchają Trójki, no i się zaprzyjaźniły. I dzwonią obie rodziny do Trójki, no i właśnie teraz jedna z nich. Ja to dzwonię, żeby usprawiedliwić kolegę, bo on nie dzwoni. Na działkę wyjechał, a on zawsze codziennie prawie dzwoni. A na działkę znaczy Teneryfę, znaczy. O, i to się nazywa przyjaźń, żeby za kolegę zadzwonić do radia. Bardzo dobrze, 227 trójek do Państwa dyspozycji. Ranek, Małpa Polskie Radio.pl, a także 71335. Na takiej Teneryfie to, na takiej działce, przepraszam, 23-24 stopnie dziś mają być. Jeśli chodzi z kolei o te pasje z dzieciństwa, które po latach człowiek chciałby kontynuować, to pani Zofia napisała. Jako dziecko uwielbiałam jeździć na sankach. Jako osoba dorosła chciałam sobie poszaleć na śniegu i namówiłam koleżanki z pracy. Pojechałyśmy do pobliskiego Olsztyna, bo na byle jakiej górce jeździć nie będziemy. No i skończyło się wizytą u kręgarza. Raz dziewczynka jeszcze mała, z całą bandą dzieci, na pagórku w śniegu stała, słuchała jak leci. Józek krzyknął, że uwaga, będzie jechał z drogi, lecz dziewczynka nie słuchała, patrzyła pod nogi. Wszystkie dzieci się rozeszły, Józek żwawo ruszył, Ktoś tam krzyknął do dziewczyny, a ktoś go zagłuszył. Czy to szczęście, czy nieszczęście, sami osądzicie. Ale Józek jechał prosto, jak miłe życie. Na dziewczynę, na jej nogi, na jej kurtkę małą. A gdy spostrzegł ją, to zrobić nic już się nie dał. Sanki prosto swoim płozem dziewczyna jechał. Z tego, co się później stało, kolac był niemały. Zamiast do tragedii jakiejś doszło do radości, bo się dziewczę dołączyło do sanek prędkości. Siadło zgięte w pół na przodzie, nie nazbyt świadome. Razem z Józkiem na saneczkach zawyło szalone. Pagórka, słońce wyszło z chmury. Dzieci biegły za tą parą z góry na pazury. Dużo śmiechu, zaskoczenia, zamiast łez zabawa. Wszyscy tak się ubawili, jak to był karnawał. Żyli potem długo, wiedząc lepiej niż niejeden, czemu sanki służą. Jaki morał z tego płynie, może zapytacie? Zagapiajcie się na całość, gdy się zagapiacie. Jesz, Igor, sanki. Gdyby państwo reflektowali, to chyba je tam trzeba troszkę odkurzyć, nasmarować za 22 minuty siódma. Sanki się smaruje? Płozy? Chyba się smaruje czasem. Nie jem Igor sanek. Nie, nie smaruje się. To znaczy, wypadałoby po prostu je wyczyścić po lecie. To na pewno, bo sobie można tam no, pajęczynę na kaptur mieć, skombinować. Też. Krystian Hanke, na pewno nie wolno podgrzewać płuc, ale to już w takich zawodach sportowych. Tak, nie wolno, jeśli chodzi o sport, to oczywiście dziś króluje Robert Kubica na okładce Przeglądu Sportowego, ale też jest wywiad z Weroniką Nowakowską, naszą biatlonistką, bo biatlon się też zaczyna, a ona wraca po ciąży do sportu. Zobaczymy, trzymamy kciuki za polskich sportowców zimowych, zwłaszcza za nich, bo im jest przecież zimno, a też muszą biegać i zdobywać te medale. Jeśli chodzi o pierwsze strony i strony polityczne, to oczywiście reforma sądownictwa. Ostatnia prosta do reformy sądownictwa, tak tytułuje optymistycznie Gazeta Polska codziennie. Dziennik Gazeta Prawna już nieco inaczej pisze, będzie wojna o sądownictwo. Poprawki PiS do prezydenckiego projektu zmian w ustawie o KRS to powrót do rozwiązań zawetowanych przez Andrzeja Dudę. Przypomina dziennik. Opozycyjnej obstrukcji pisze nasz dziennik w tekście na ten temat, a PiS zmienia ustawę Dudy. To już tytuł z dzisiejszej Gazety Wyborczej. Sporo na ten temat właśnie. No ale sporo także o pewnym obrazie. Wystawiony na aukcję w Sotheby's w Londynie obraz Henryka Siemirackiego Taniec wśród mieczów został w ostatniej chwili wycofany. Złożyliśmy wniosek o zabezpieczenie obrazu. Teraz decyzję musi podjąć brytyjski sąd, mówił minister kultury Piotr Gliński. Obraz jest w bazie dzieł utraconych przez Polskę w czasie II wojny światowej. Sotheby's podał jedynie, że kupili go rodzice obecnych właścicieli około 1960 roku. Czytamy na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, ale więcej także na ten temat dziś znajdą państwo w Rzeczpospolitej. W tekście Siemiracki może wrócić. Dodajmy, że kolekcjoner z Niemiec chciał go zbyć za 80-120 tysięcy funtów. O tym, że został wystawiony, jako pierwsza poinformowała właśnie Rzeczpospolita. No i wewnątrz numeru więcej w tekście Taniec wokół arcydzieła. Gdyby dom aukcyjny Sotheby's nie zdjął obrazu z aukcji, przygotowany był drugi wariant. W trakcie licytacji przedstawiciel ambasady Polski w Londynie miał odczytać oświadczenie wskazujące na istotne wady prawne towarzyszące próbie sprzedaży dzieła. Nacisk na dom aukcyjny wspierali też liczni internauci, między innymi wpisami na Twitterze. Arcydzieło wyszło spod pędzla Siemirackiego. W latach 1879-1880 obraz był pokazywany w warszawskiej Zachęcie w 1939 roku. Jego właścicielką była Anna Schroeter. nieznana w środowisku kolekcjonerów. Po wybuchu wojny obraz wraz z innymi dziełami sztuki został przewieziony przez Niemców do Muzeum Narodowego w Warszawie, w którym zorganizowany został magazyn dzieł sztuki zrabowanych z różnych placówek, a w wyniku kwerend archiwalnych teraz udało się ustalić, że 18 listopada 1939 roku został odebrany za zgodą władz niemieckich z Muzeum Narodowego w Warszawie właśnie przez Annę Schroeter. Po wojnie na pewno był w rękach polskiej rodziny. Skąd to wiadomo? W marcu 1953 roku osoba prywatna zarejestrowała obiekt w rejestrze zabytków ruchomych. Historia tego dzieła i tej aukcji dziś w prasie też szeroko opisywana. Bardzo ciekawa. Z gospodarczych tematów Toyota, która zainwestuje w Jelczu Laskowicach 400 milionów złotych w produkcję silników do pojazdów hybrydowych. I to dziś i w Rzeczpospolitej, i w Pulsie Biznesu na pierwszej stronie. Polska napędzi hybrydy Toyoty. Czytamy o Fantomie, czyli takim robocie, który nauczy polskich uczniów programować, bo być może oni nawet nie są specjalnie jakoś zacofani. I mówię to celowo, jeśli chodzi o programowanie i o wiedzę komputerową, ale wiedzę na ten temat czerpią przede wszystkim w domach, są samoukami, tak zresztą jak większość dzisiejszych programistów. Trzeba to zmienić, dlatego Fantom, taki robot skonstruowany przez startupowców z Białegostoku, dziś, trudno powiedzieć, uśmiecha się, bo ma tylko oczy, ale to chyba jest takie jednak przyjazne spojrzenie. Można się uśmiechać oczami. Więc ty robot wyręczy szkołę dziś, także Rzeczpospolitej, jego wizerunek, ale o szkole, także Wyborczej, jeszcze dłużej będą czekać na podwyżkę, czyli o złości nauczycieli czytamy na stronie pierwszej. Aha, jesteśmy rekordowo optymistyczni. Dziennik Gazeta Prawna pisze, że to takie badanie przeprowadzone cykliczne przez GUS i CBOS dowodzi, że jesteśmy rekordowo optymistyczni, że to dobrze wróży konsumpcji, która już dziś napędza nam wzrost gospodarczy i wiele wskazuje, że będzie jego motorem w kolejnych kwartałach. No, Polacy to optymiści. Dlatego na przykład często się żenią. A potem, no właśnie, jak czytamy w tym samym dzienniku, w 2015 roku sądy kościelne orzekły, że 2609 małżeństw zostało zawartych nieważnie. To aż 4 razy więcej niż w 1989 roku. Sakrament z ograniczoną odpowiedzialnością. Dziś opis tego badania w dzienniku Gazecie Prawnej państwo znajdą, a tabloidy pochylają się nad zdrowiem prezesa, który trafił znów do szpitala, chyba na badania, to w Super Ekspresie, a w fakcie o tym, że odwleka poważną operację, chodzi o kolana prawdopodobnie, to dziś na pierwszych stronach obydwu tabloidów. No i tak jak powiedziałem, Robert Kubica można po zdrowiu wrócić do pasji z jakimi wynikami, choćby na razie próbnymi, ale dającymi nadzieję, a ponieważ jesteśmy rekordowo optymistyczni, no to także wierzymy w pana Roberta. No nie, to na pewno. Nie, to na pewno. Zdecydowanie tak. Dziś no, na miejscu po południu, nie wiem jak to będzie po naszemu, chyba już jakaś niedługo będzie jeździł w drugiej sesji pan Robert. Na miejscu po południu. To na bardzo miejscu, ładnie że tam, gdzie on tam będzie jeździł, to daleko stąd jest hen. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Jeśli chodzi o powroty do pasji, to tu słuchaczka podpowiada, że przynajmniej częściowo się udało. Próbowała wrócić do trzech rzeczy: gitary, malowania i pisania wierszy. Na gitarze brzdąkam bardziej, ale na moje potrzeby wystarcza. Malowanie wymaga czasu, którego niestety brak, a wtedy malowanie zastępuje kolorowanie. I przyszły załączniki. Muza obraziła się i poszła mieszkać u kogoś innego. A pan w innej sprawie. No dzień dobry, witam. Szczęścia Żyrabrów się kłania. Od 12 godzin jestem szczęśliwym dziadkiem. Przy okazji wiem, że mój wnuk wygrał książkę, o której wczoraj wspominaliście, że dla każdego malucha urodzonego w tym okresie należy się książka z bajkami i wierszami. Nie mogę ułożyć słów, bo jestem jeszcze nadal podekscytowany. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam słuchaczy i wszystkich dziadków oczywiście. Pozdrawiamy. Gratulujemy oczywiście i rodzicom, i dziadkom. Każdy maluch dostaje książeczkę między innymi z najpiękniejszymi polskimi wierszami. Ela zapytała, czy chciałbym być takim perkusistą w takim zespole. Pan by chciał? Nie, nie dałbym rady. To fizyczna praca bardzo trudna. Nie pytamy, czy dałby pan radę, tylko czy by pan chciał. A to bardzo chętnie, przez miesiąc. Ja bym bardzo chciał. Miesiąc? I do końca życia nic nie dałbym rady. Myślę, że to jest jak przebiegnięcie maratonu, taki jeden koncert na przykład. Tak, myślę, że tak. Coś w tej okolicy. Pasja po latach. 30 lat temu zrobiłem prawo jazdy na motor, pisze pan Robert. No, coś pana kręgu zainteresowań. Jeździłem pożyczonymi, a potem przez 3 sezony, a później przerwa, no bo dom, praca i tak dalej i rok temu kupiłem piękną maszynę. Wow, gratuluję, gratuluję. To tak pan pewnie będzie wiedział, co... Piękna, naprawdę piękna, pisze pan Robert. Jeszcze jest jedna prośba. Bo ja mam taką sprawę. Wczoraj mi się urodziła córka, syna już mam, ale to bardziej sprawa do redaktora. Jak przekonać żonę, żeby się nazywała Basia? Bo ona uparła się strasznie, żeby była Iga, ale jakoś mi nie pasuje i nie wiem, no, jakie mogę mieć argumenty. Proszę o podpowiedź. Wie pan co, to jest bardzo niezręczna sytuacja, bo Iza też ładnie. Bardzo ładnie. I Basia ale ładnie. Ale Basia też bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Może słuchacze wesprą jakoś. Wesprą. Urywki z kalendarza. Może pan wesprze. Basia. Piosenka Basia, jest. Basia. O Izie chyba nie pamiętam. Izolda jest. Izabel Lolda by musiał. Ale też bardzo pięknie. Dzień dobry. Czasem każdego z nas najdzie taka ochota, aby przekroczyć swoje zawodowe kompetencje. Dziś padło na mnie. Wiersz zacząłem pisać, no ale idzie mi bardzo słabo. Proszę posłuchać. Jak w domu bez wody, gdy pęknie tam rura, tak smutno jest w radiu bez pana. No i właśnie tu nie mam rymu. Dzień dobry państwu. 29 listopada. Dziś imieniny obchodzą Bolemysł, Radbod, Siedlewit i Fryderyk. Wszystkiego najlepszego. A Andrzej nie obchodzi dziś imienin. Ale jak podaje mądry kalendarz, to dziś, a nie jutro, są Andrzejki. Nie całkiem to rozumiem. Na pewno to dziś wieczorem należy oddać się magii andrzejkowych wróżb. Przez całe życie popełniałem błąd i lałem wosk o dobę za późno. Co nie przeszkadzało moim wróżbom się sprawdzać. Mam żonę, dzieci, podróżuję. Wszystko to sobie wywróżyłem. Kiedyś mój wosk ułożył się w idealny kształt butelki wina. I rzeczywiście... Dużo czasu spędzam w korkach. Polecam państwu andrzejkowe wróżby. A kto najlepiej wróży? Piękny pan położy dłoń i położy na niej banknot 200 zł, a ja powróżę. Poza laniem wosku można dziś ustawiać buty, chować kartki do pierogów. Kto się zakrztusi, ten wyjdzie za mąż. Jeśli przeżyje. Albo nasłuchiwać szczekania psa. Z której strony zaszczeka pies, z tej nadejdzie przyszły mąż. W mojej wsi pies szczeka od strony Jazgarzewa. Tam jest straż pożarna. Być może moim przyszłym mężem będzie strażak. Ja wiem, taki odważny, w czarnym mundurze. Z wynikiem wróżby walczył nie będę. Nie wiem, co się stanie, jeśli usłyszę szczekanie kota. Kot nie wróży niczego dobrego. 29 listopada 1989 roku rozwiązano Zjednoczone Stronnictwo Ludowe. Dokładnie rok później zniesiono zakaz sprzedaży alkoholu przed godziną 13, ale ja oczywiście obu faktów nie łączę. I znowu można było kupić alkohol nawet przed południem. Wreszcie zniesiono kontrowersyjny, komunistyczny przepis. Dziś rozważane jest wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu po godzinie 22. Bardzo słusznie, co prawdopodobnie zbiegnie się z powrotem na polską scenę Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Duś, duś, gołąbki, jadą gości, duś albo nie duś, poda do radości. Dziękuję. To my dziękujemy, panie redaktorze, bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Starałem się, przyznam się, że się bardzo starałem. No i dobrze. Tak, starajcie się dalej. Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Do usłyszenia za tydzień, za 4,5 minuty, 7. O. Też można być perkusistą. No. Jest co robić, jest proszę co pana. Robić. Jest ręce jest pełne roboty, proszę pana. To prawda.